Gdyby jedna piosenka miała zapowiedzieć dzisiejsze wydanie Atelier, byłaby to właśnie ta, Maps, z niezapomnianej debiutanckiej płyty zespołu Yes. Bo to jest piosenka opowiadająca o tym, co dzieje się, kiedy wokół wszystkie te samoloty, pociągi, autobusy i tramwaje, samochody, wszystkie środki lokomocji, które zawożą nas często do tych upragnionych miejsc. Ale co dzieje się wtedy, kiedy ciało jest w jednym miejscu, a serce jakby w drugim. Zapraszam do godziny 6. Anna Gacek. Your toy balloon has sailed in the sky. Must have been exciting. And up to the peaks you were bound. No Easy Way Down, Dusty Springfield z wielkiej, wspaniałej płyty Dusty in Memphis. Co tydzień w naszych wakacyjnych wydaniach audycji Atelier spotykamy się z płytą, która ma swoje miejsce w historii muzyki, ale to, że gdzieś już jest wysoko, czy po prostu jest na najróżniejszych listach, nie znaczy, że tam powinna spocząć, że to jest muzyka, po którą nie należy sięgać. Mieszamy dekady, mieszamy gatunki, słuchaliśmy już płyt Talking Heads i Roxy Music, dzisiaj właśnie płyta Dusty Springfield. Mam do niej niezwykle ciepły stosunek, ponieważ mroźną zimą, że mówili o tej zimie we wszystkich serwisach informacyjnych w Nowym Jorku, skryłam się pewnego popołudnia w takim czarownym zupełnie miejscu, maleńkim sklepie płytowym z używanymi płytami i wyłącznie z winylami. Nawet nie chcę się mierzyć z szacunkiem, ile tysięcy winyli było tam wystawionych, a ile jeszcze najpewniej było na zapleczu. No i oczywiście, jak zawsze w takich opowieściach, musi pojawić się właściciel, który z fotograficzną pamięcią doskonale się w tych tysiącach winyli orientuje. Ponieważ szukałam bardzo konkretnej płyty i gdzieś ten czar za każdym razem pryskał, ponieważ okazywało się, że nawet w tak magicznych miejscach tej płyty nie ma, mogłam sobie pozwolić na to, by na luzie przeglądać te dziesiątki, setki zakurzonych często starych płyt. No i także, bo to jest zawsze wielka frajda, podsłuchiwać rozmów właścicieli ze stałymi klientami, ale także i po prostu z tymi, którzy wpadają do sklepu, ponieważ no, jak to bywa w takich właśnie miejscach i w takich opowieściach, to zawsze są osoby, które uwielbiają mówić o muzyce i toczą się długie, długie dyskusje na jej temat. No i właśnie wtedy, kiedy weszła do sklepu młoda dziewczyna, szukając pewnej płyty, wtedy jeszcze nie byłam na tyle blisko, żeby uczestniczyć w tej rozmowie, ale kiedy już zaczął mówić do niej właściciel, byłam na tyle niedaleko, by usłyszeć, jak powiedział, że jeśli jest jedna płyta, którą trzeba mieć na winylu, jeśli jest jeden album, który powinno się wynieść z tego sklepu, jeśli jest wydawnictwo, od którego należy rozpocząć kolekcję płyt winylowych, to jest właśnie ten album Dusty in Memphis. Oczywiście, jak domyślacie się, wyszłam z tego sklepu z płytą winylową Dusty in Memphis. Dzisiaj słuchamy w wersji kompaktowej, ale kto wie, czy kiedyś nie wrócimy właśnie do tego szlachetnego wydawnictwa, chociaż i to jest niczego sobie, to jest reedycja tej płyty, także ze ścieżkami mono, czyli z oryginalnym wydaniem niezapomnianej płyty Dusty Springfield. Do godziny 6 jeszcze wielokrotnie w atelier muzyka właśnie z tego albumu. Love is not my only crime, baby. here for. Since I know myself so well, to breathe the word, to ever tell. Fading, yes I feel behind the blue cloud. I remain concealed. Lord, lift me out of the night. Come on, look down. See the mess I'm in Faded, finał płyty Black Love, albumu Afghan Weeks z 96 roku, a na trasie promującej ich nową płytę, wydaną po 16-letniej przerwie Due to the Beast, finał każdego ich koncertu, ostatni bis. No bo jaki może być lepszy powód tego całego zmęczenia, zmieszania i zaplątania niż chęć zobaczenia ich na tej trasie jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz, zanim uciekną z powrotem do siebie, do Stanów Zjednoczonych, bo co tu kryć, to tam z największym entuzjazmem spotkała się nowa płyta Afghan Weeks właśnie, album Due to the Beast. Europa, nie odważy się powiedzieć, że pozostała niewzruszona, nic z tych rzeczy, ale mam wrażenie, że jest to jednak inna skala powrotu i tym większą radością był ten wyprzedany koncert na trasie londyński Afghan Weeks, ale oczywiście tyle się działo pomiędzy. Był na przykład koncert w Mediolanie, jednym z ukochanych miejsc Grega Dulliego, lidera zespołu. Były jeszcze inne, także brytyjskie koncerty, gdzie publiczność naprawdę dawała z siebie wszystko przy momentach z płyt Afghan Weeks, bo oczywiście, chociaż promują najnowszy album, nie brakuje wspomnień z ich wspaniałej przeszłości. Zespół jest w świetnej formie. Już mówiłam o tym po powrocie z poprzednich ich koncertów, że zapomniałam, jak tęsknię za prawdziwym, głośnym gitarowym graniem. Takim, kiedy na scenie są cztery gitary i kiedy nie ma całej armii najróżniejszych efektów, przeszkadzajek, udziwniaczy, a przede wszystkim dźwięków syntetycznych, czyli wszystkiego tego, co pochodzi z tak zwanej puszki. Kiedy wracamy po prostu do rock'n'rolla i do ogromnej, ogromnej dawki emocji. Jaka siła tkwi w przekazie muzyki Afghan Weeks na żywo, uświadomiłam sobie, kiedy dotarło do mnie dopiero po zetknięciu się z tymi piosenkami w wersji koncertowej, jak smutna jest ostatnia płyta Weeks, Due to the Beast. To jest album, który znam na pamięć i wszystkie teksty, więc nie powinna to być refleksja, która mnie w jakiś sposób zaskoczyła 3 miesiące po wydaniu tego albumu, a jednak dopiero kiedy właśnie mierzę się w pierwszym rzędzie z takim ładunkiem emocjonalnym i z takim smutkiem, dociera do mnie, jak niezwykle osobista jest to płyta w dorobku Grega Dulliego. Zespół w wspaniałej formie, podkreślam to raz jeszcze, ponieważ oni wracają do Europy na przełomie roku, więc kto teraz przegapił, a wiem, że wielu udało się ich zobaczyć na festiwalu Open Air i dziękuję za wszystkie maile, kiedy pisaliście, że to bez wątpienia jeden z koncertów festiwalu, więc kto nie mógł być, kto przegapił, niech koniecznie wtedy spróbuje sobie zafundować taką przyjemność i właśnie ich zobaczyć, bo to niewątpliwie jest przyjemność. Spotkanie z zespołem, który tyle lat spędził na scenie, który tyle już wie o rock'n'rollu, któremu z pewnością wciąż się chce i to też warto podkreślić. Tam jest cudowna atmosfera w tym zespole. To jest, no nie pasuje do takich facetów stwierdzenie jeden wielki piknik, ale jest coś tak radosnego i tak spontanicznego i tyle luzu jest w tym wyjeździe. Widać było, że Dulli nie kłamał, kiedy mówił, że nie ma takich milionów dolarów, które sprowokują go do reaktywacji The Afghan Weeks. To musi się stać wtedy, kiedy będzie tego chciał. I widać, że teraz jest moment, kiedy naprawdę tego chce. See you.

Nasza ulubiona wakacyjna płyta. Tak się rozpoczyna Ultraviolence, trzeci album Lana Del Rey. Płyta do wakacji romantycznych i wakacji niebezpiecznych. Proszę koniecznie sprawdzić, jak gra ta muzyka. Zresztą jeszcze na pewno do godziny 6 się przekonamy. W ubiegłym, nie, 2 tygodnie temu, gdzieś blisko muzyki z nowej płyty Lany były kompozycje Angelo Badalamentiego do wspaniałego serialu Miasteczko Twin Peaks. Dzisiaj też przyniosłam ze sobą tę ścieżkę dźwiękową, ale zanim z tego albumu, z płyty, kolejnej płyty w dyskografii Marian Faithfull. Mówiłam już o tym kilka tygodni temu, że czekamy na wrześniową premierę jej nowej płyty i do września przypominamy sobie niczego sobie. Dyskografia artystki, która świętuje już 50-lecie działalności artystycznej. Dzisiaj sięgamy po płytę A Secret Life z 95 roku. Nie bez przyczyny i nie bez powodu pojawiło się nazwisko Badalamentiego, bo to on jest producentem tego albumu. Say the words I mean, make myself go through the line. Does the payment fit the crime if I'm bored by dreams? Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then. Now we are. La croix, toujours dire la vérité, quand je suis là. Every artist a certain age works within every after a certain age. Every artist works with injury. Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then. Now we are the same. Thank you. Julie Cruz, Into the Night, ze ścieżki dźwiękowej serialu Twin Peaks. Słuchaliśmy z Piotrem Stelmachem tej płyty, tej muzyki, już kiedy byliśmy naprawdę blisko Krakowa, w drodze na ubiegłotygodniowy koncert Męskiego Grania. Świetny wieczór, świetne popołudnie w przepięknych ogrodach Muzeum Archeologicznego. Jeśli ktoś z was nigdy tam nie był, a wiem, że wielu Krakusów nawet nigdy się tam nie wybrało, koniecznie przy jakiejś okazji zajrzyjcie do tej krainy porośniętej roślinnością wśród tych bujnych krzewów różanych, na tej starannie wypielęgnowanej zieleni, trawie. Naprawdę przepiękne miejsce, patrzy się na oświetlony Wawel, stoi się wśród starych murów. No, mogłabym jeszcze godzinami się rozpływać nad tym, w jakich okolicznościach przyrody przyszło nam i w piątek, i w sobotę mówić do was i przygotowywać stamtąd właśnie audycję. Na mnie akurat miejsca, w których mówię, niezwykle wpływają i są ogromnie inspirujące i przyznam, że zawsze na trasie Męskiego nie mogę się doczekać, szczególnie tej piątkowej nocy ofensywy z Krakowa, właśnie z tych ogrodów, kiedy jesteśmy tam właściwie tylko my i ekipa, która najczęściej w porze, kiedy my prowadzimy ofensywę, testuje jeszcze światła, więc ten trochę nocą mroczny, ciemny ogród rozbłyskuje co chwila całą ferią barw. Naprawdę niezapomniany widok. A o koncercie krakowskim Męskiego Grania jeszcze dzisiaj opowiemy, bo jest o czym. Tymczasem już kolejna podróż. Tak to się ułożyło, że właściwie prosto z Krakowa przepakowałam się i pobiegłam na lotnisko. I na tę podróż wzięłam ze sobą głównie dyskografię tego zespołu. Myself, thinking all about you.

coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Na lotnisku spędza się jednak sporo czasu, więc trzy razy. The Black Keys, Too Afraid to Love You, Little Black Submarines z pozdrowieniami dla Organka, on zresztą za chwilę w atelier, i przed chwilą Weight of Love z ostatniej płyty zespół Black Keys. Grupa, która myślę po występie na tegorocznym openerze ma w Polsce jeszcze więcej fanów, o czym zresztą świadczy najlepiej to, że wracają do nas już wkrótce w Łodzi, już tylko oni na swoim koncercie Naprawdę, ilekroć myślę o tym, jakie dzisiaj wypełniają stadiony, areny, jaką przyciągają festiwalową publiczność, przypomina mi się, kiedy widziałam ich po raz pierwszy lata temu w roli grupy supportującej inny zespół. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że za kilka lat będą zbawcami rock'n'rolla, szczególnie tam w Ameryce, chyba bym jednak nie uwierzyła. Ale ogromnie się cieszę, że w tym przypadku nie miałam racji. Kolejna z naszych ulubionych w ostatnich tygodniach płyt. Are We There? Czwarty album Sharon Van Etten. Days, and you've tasted all.